که با هم از اینجا پر بگیریم، همه میدونن واسه هم میمیریم. میخوام بین ما دیگه حقی نباشه، نیاد اون روزی که از هم نمیگیریم. من تو با هم جوره جوریم، ما که واسه هم دیوانوریم، ساخت خودامون واسه هم. نفسای آخرینم، کاش که پیش مرگ تو باشم، غم چشماتو نبینم. تو گل سرخ عزیزی، تن تو اگر چه تلخه، من با دست مهربونم همه خاراتو میچینم. To było to obiecane irańskie disco z lat 70. Tufan Hodaye Asemuna. Jeszcze jeden powód jest tak naprawdę tego naszego błąkania się po Bliskim Wschodzie dziś. Przyznam szczerze, że myślami jestem przy książce Wojciecha Jagielskiego, tej najnowszej, Na Wschód od Zachodu, którą dopiero co właśnie czytam. To książka o tych, którzy zostawiają prawie wszystko za sobą i ruszają na wschód, a to, co zabrali ze sobą, rozdają po drodze, by do Indii dotrzeć wolnymi od zobowiązań i od tego, co mogą stracić, a zatem niczym już martwić się nie muszą. Wojciech Jagielski przemierza w tej książce dawny szlak hipisów, nie tyle sam go przemierza, ile swoimi wspomnieniami, opowieściami, gdzieś tam oplecionymi wokół historii dwójki bohaterów, którzy w tej książce są. No i to właśnie dobra okazja dla autora, by powspominać swoją obecność w regionie. Wspomina też swój pobyt w Teheranie, gdzieś tam przeprowadził tego z pobytem jednego ze swoich bohaterów, który jako hipis w latach 70. przebywał w legendarnym hotelu Amir Kabir, który przyjmował wszystkich takich hipisów jadących właśnie z zachodu na wschód. Troszeczkę chyba pamięć zawodzi pana Wojciecha, ale oczywiście usprawiedliwiam, bo pan Wojciech dawno w Iranie już nie był, natomiast pisze o tym, że hotel Azadi, który teraz już nazywa się Parsian Azadi, musi się mieścić gdzieś blisko hotelu Amir Kabir. To by było troszeczkę niemożliwe, choćby z tego względu, że hotel, który jeszcze przed rewolucją był hotelem Hayat, teraz nazywa się Parsian Azadi, mieści się na samej niemal północy Teheranu. Myślę, że wcale nie z najwyższych pięter tego naprawdę bardzo wysokiego budynku widać sławetne więzienie Evin, które mieści się w pobliżu. Hotel Amir Kabir mieści się przy mieścił się, bo już od dawna się nie mieści, niemal przy samym bazarze, przy dużym placu Tubhune, czyli placu armatnim, który od czasu rewolucji nosi jedyną słuszną nazwę, czyli placu imama Chomeiniego. My tym szlakiem pana Wojciecha podążamy dalej i zajeżdżamy do Afganistanu, ale nie tak zupełnym przypadkiem, bo to spotkanie z piosenką w wykonaniu Arasza Bareza wiąże się z piosenką Arefa, której słuchaliśmy kilka jeszcze minut temu, czyli Eshketo Nemi Mirat. To wersja, którą jeszcze wtedy zupełnie nikomu nie znane, śmiem powiedzieć, Arasz Barez, gdzieś tam muzyk zespołu Abi z Heratu, zaśpiewał, nagrał i zostawił mi jako pamiątkę, gdy w Heracie się widzieliśmy. mniej więcej półtora roku po tym, jak to nagranie trafiło w moje ręce od samego autora, czyli Arasza Bareza. Tenże był już wielką gwiazdą w Afganistanie po tym, jak wziął udział w programie Setare Afgan, czyli takim powiedzmy afgańskim idolu. Nie wygrał tej edycji, w której brał udział, zajął tam 3. miejsce, ale w zgodnej, absolutnie zgodnej opinii wszystkich, no, powinien to po prostu wygrać. W tym momencie jest wielką gwiazdą, zresztą pracuje w afgańskiej telewizji, przeprowadził się z Heratu do Kabulu, a sama Shahla Zaland, która była w komisji, czy tam wśród jurorów, jak to się pewnie mówi, tego programu, mówiła, że choć Arasz nie wygrał, to proszę zwrócić na niego uwagę, bo to jest człowiek, który odmieni oblicze muzyki Afganistanu, a wie pewnie, co mówi, bo to oblicze odmieniał przecież jej ojciec Jalil Zaland, najpierw komponując w Afganistanie, później w Iranie, później wyjeżdżając razem z irańskimi muzykami do Los Angeles. My w tym takim klimacie irańsko i afgańskim i trochę też hinduskim ze względu na książkę pana Wojciecha Gilskiego zostaniemy, ale sięgamy wreszcie po klasyczną muzykę irańską i wiele płyt tak naprawdę jeszcze czeka na nas i z tych, które sam zdążyłem przywieźć kilka miesięcy temu z Iranu i te, które już od tamtej pory też do Polski dojechały, bo tutaj na szczęście co chwilę ktoś stamtąd przyjeżdża i przywozi nowe płyty, którymi możemy się wspólnie cieszyć, ale zanim po nie wszystkie zaczniemy sięgać, to musimy się rozprawić no, z co najmniej jedną taką płytą, którą właśnie dziś dosłuchamy do końca, to wspólny album Javada Bathaiego i Darshana Ananda, album wydany w roku 2016, ale który jakoś ja nie miałem szczęścia, chciałem powiedzieć, że ten album nie miał szczęścia, ale to ja nie miałem szczęścia trafić na ten album wcześniej i no cóż, to płyta nagrana w duecie przez tych dwóch panów na santur i table, piękne granie, proszę posłuchać. Thank you. Jabhat Bhatta i Darshan Anand. Tak kończy się właśnie ich album zatytułowany po prostu Santur i Tabla. Na tych dwóch instrumentach właśnie panowie grali. Wspominałem wcześniej o tym, że koncerty w Teheranie, te owszem odbywają się także i w Ramadanie, choć oczywiście dopiero po zmierzchu, natomiast te duże koncerty, te oczywiście muszą poczekać, aż święty miesiąc się skończy. Jeden z trzech miesięcy, a tych jest przecież 12, przypomnę, w których żadne duże wydarzenie muzyczne, kulturalne nie może się wydarzyć w Iranie. Te 9 pozostałych miesięcy musi Irańczykom wystarczyć tym, którzy są złaknieni kontaktu z jakąś kulturą. A okazje się nadarzają, bo choćby na przykład we wrześniu w Teheranie ma wystąpić Richard Bona. Irańskie media już go nazywają afrykańskim Stingiem afgańskim. Ciągle gdzieś tam w mojej głowie chyba ta tabla Darshana Ananda brzmi tak naprawdę. A znacznie wcześniej do Teheranu wybiera się Richard Kleiderman. No w Teheranie, w Iranie takie właśnie koncerty mają miejsce. Tu Richard Bona, tam Richard Kleiderman. Same duże nazwiska z muzyką, która raczej nie będzie sprawiać większego problemu, jeśli chodzi o cenzurę. Richard Kleiderman ma wystąpić w sali wielkiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Teheranie 21, 22, 23 i 24 czerwca. To naprawdę duża sala, tak mniej więcej na jakieś 2000 osób. I jestem przekonany, że te koncerty będą wyprzedane. Irańczycy uwielbiają takie właśnie wydarzenia. Zresztą na te, na które nie mogą wybrać się w Iranie, wyjeżdżają choćby do pobliskiej Turcji. Tam niedawno wystąpił zespół Kamel, który także wśród Irańczyków robi furorę, jak wszystkie zresztą zespoły grające takie progresywne gitarowe granie. W Teheranie miał też wystąpić, i to już kilka tygodni temu, Kitaro, ale w zespole Kitaro jest 6 Amerykanów. Sam Kitaro przecież zresztą też jest rezydentem tego wspaniałego kraju. No i proces przyznawania im wiz wydłużył się na tyle, że koncerty trzeba było odwołać kilka dni przed. Wielka szkoda oczywiście. Koncerty, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy były wyprzedane, chociaż tego bym się spodziewał, a miały być chyba 3. Kitaro już występował w Teheranie, to było w październiku roku 2014, ale wtedy był bez swoich amerykańskich kolegów, wtedy asystowała mu Teherańska Orkiestra Symfoniczna. bardosz.gilmałpa.polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Tutaj pan Darek pisze, że w telewizorze właśnie pewnego razu w Anatolii teraz pokazują, a w tle Radio Teheran sobie gra. Panie Darku, tak sobie myślę, że jeśli oni ciągle jeszcze jadą głęboką nocą przez te anatolijskie pustkowia, rozmawiając ze sobą w samochodzie, to ta muzyka, która zabrzmi za chwilę, powinna się doskonale do tego wpasować, a że przecież tak naprawdę wiele nie mówią, to można Radio Teheran zrobić odrobinę głośniej.

Thank you. To finał płyty Hobut Faraza Kawianiego, który tak spektakularnie grał na tamburze, a towarzyszyli mu, akompaniowali różni muzycy w różnych utworach grający na różnych instrumentach perkusyjnych. Między innymi gdzieś tam przez moment pojawił się Darshan Anand grający także na tabli. W finale naszego dzisiejszego spotkania chciałbym zwrócić Państwa uwagę na koncerty, które już wkrótce, bo to Keihan Kalhor przyjeżdża do Europy. Będzie można go zobaczyć w co najmniej dwóch wcieleniach w najbliższych dniach. Najpierw z kwartetem Brooklyn Rider w Wiedniu i Dreźnie 1 i 2 czerwca, a później to koncerty, na które chyba chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. 5 w Londynie, 7 w Hamburgu. Keihan Kalhor z Hadi Mazarpirą, Alim Bahrami Fardem i Nawidem Afgahem. To będzie fenomenalny koncert. Mogę to obiecać każdemu, kto się zastanawia, czy pojechać. Miałem przyjemność zobaczyć dokładnie ten kwartet 25 kwietnia roku ubiegłego. Zresztą spotykaliśmy się z tym koncertem w Radiu Teheran. To było złej jakości nagranie przeze mnie popełnione, oczywiście bez żadnej dynamiki. Proszę w miarę możliwości wybrać się i posłuchać tego na żywo. My dziś w Radiu Teheran nie mamy już niestety czasu na to, żeby sięgnąć po tamte nagrania. Sięgniemy za to po nagrania dobrej, normalnej jakości Keihana Kalhora z kwartetem Brooklyn Rider. Ewa Wichrowska audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. Aman, aman, aman, aman ola ile karabashim onana Saydı şarbaş oca barcış bulanda karabashim onana Çaman değil pista yor bamına dima dimanda karabashim onana Herkes çaman yori baman ne doğru karabashim onana Divanash bekar, gariba banda, karabashi manana Ghashangiri bashtan, arasta karda, karabashi manana Dedesta voltimu, kadasta karda, karabashi manana Azani bimam, bulbul, tura cha cha bajanam Korabashi manana Hazor afsus Shtam posta karda Korabashi manana Hayor hayor Korabashi manana Gashang hayor Korabashi manana